Siedzimy na kichawach, ocenionej fety. Mało latek, nieśmiałe uśmiechy. Tutaj żeruję na tych ludziach prowident. Schodowa klatka, obraz miejsc, w którym żyłem. Na zawsze osiedle, od kiedy byłem kajtkiem. Za to, co coś warte, otwórzmy flaszkę. Samo życie, wszystko racie w kratkę. Kiedy wychodzę na schodową klatkę, to moja klatka, schodowa klatka. Wariat wiesz jak jest, rzadko idzie karta. Z góry po schodach, biegiem na parter. Kiedy wychodzę na schodową klatkę. Jedno z niewielu miejsc, które noszę zawsze w sercu na jej schodach. Napisałem tyle wersów, tak długo mieszkasz. A jeszcze o tym nie wiesz, ludzie znają cię tu lepiej niż ty sam siebie. Ktoś wraca z pracy, browar w siatce, dzwoni na capszyk. Morda na kurtkę, podstawa dobrych relacji. Obraz składam w całość, łączę te fakty, ona cię zdradzała z nim. Dowiedziałeś się ostatni, sąsiadka ma trzy koty. Na klatce czuć ciuchy, jej mąż na parapecie. Wietrzy buty, ziom z naprzeciwka mówi. Stał dziś po kostki w wodzie, odpływ prysznica. Zapchany kłakami teściowej, dzieciak uferajna. Ta osiedlowa fauna potrafi wyciąć numer. Sąsiadce znoszę wózek, nie jeden z nas nie ma za co zalać fury. A na kalendarzu 22, wszyscy na baczność, gdy ksiądz idzie po kolędzie. Po libacji ktoś ląduje na komendzie. Wychylam się i rzucam piętro niżej, hafta w torsjach. Później przepraszam, ale niesmak pozostał. Na zawsze osiedle, od kiedy byłem kajtkiem. Za to, co coś warte, otwórzmy flaszkę. Samo życie, wszystko raczej w kratkę. Kiedy wychodzę na schodową klatkę, to moja klatka, schodowa klatka. Wariat wiesz jak jest, rzadko idzie karta. Z góry po schodach, biegiem na parter. Kiedy wychodzę na schodową klatkę. Pokolenia bite jednakowo po kieszeniach. Na swoje życie nie mają patentu. Wypełniają zakłady, siedzą w STS-ach. W godzinach szczytu, z ołówkiem w ręku. W matematycznych wzorach szukają Boga ludzie. Bez środków do życia, za to majętni w duszę. Jak nigdzie indziej, tu czuć ten dobrobyt. Pierwsza generacja niewolników kart kredytowych. Czasem akcja jest tutaj jak z filmu. A twarze natursyków jak wyrwane z castingu. Wódka potaniała, ale brak hajsu na picie. Grzana ława, 100 złotych odmieniłoby ich życie. Na własną rękę, świat zdobywany nigdy z byle gównem. Nie biegło się do mamy słuchać szpilki sąsiadki, uda niosą zdrową dupę. Z reklamówką w ręku mieją zbierać puszek. Ja nie pękam, kurwa. Na zawsze osiedle, od kiedy byłem pętkiem. Za to, co coś warte, otwórzmy flaszkę. Samo życie, wszystko raczej w kratkę. Kiedy wychodzę na schodową klatkę, to moja klatka, schodowa klatka. Wariat wiesz jak jest, rzadko idzie karta. Z góry po schodach, biegiem na parter. Kiedy wychodzę na schodową klatkę. Tu się wychowałem, błazeria, drzwi obite skajem. Od studiówki aż do grobu jeden ten sam kajer. Połowa bloku miała identyczny barek. Tylko pomarzyć można było tu za frajer. Przez to nad ranem, ławka jak ambona. Po pijaku obok z bloku nawracamy kurwiszona. Chłopaczy na dzieli towar, bierze udział w misji. Rzeczywistość tu przerasta science fiction. Prosto ze zwierzęca, najlepszy przebojów lista. Niezapomniany zapach chińskich zupek miejsca. Sufitu kapie, takie jest życie. Ktoś wysadził korki w ruch, poszły gromnice. Wystarczy, że przypomnę sobie zaciętą windę. 3 metry kwadratowe, pierdolony Jerry Springer. Miała pecha, z parteru sąsiadka wpadła na balkon piłka i ktoś nasrał jej na tapczan. Na zawsze osiedle, od kiedy byłem pętkiem. Za to, co coś warte, otwórzmy flaszkę. Samo życie, wszystko racie w kratkę. Kiedy wychodzę na schodową klatkę.